महाभारत उद्योग पर्व अम्बोपाख्यान पर्व ते सप्तत्यधिक शततमोध्याय। अम्बोपाख्यान का आरंभ भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं का अपहरण। दुर्योधन उवाच किमर्थम भरतश्रेष्ठ नैव हन्या शिखंडिनम उद्यते सुमथो दृष्ट्वा समरे स्वातताइनम। दुर्योधन ने पूछा, भरतश्रेष्ठ जब शिखंडी धनुष बाण उठाए समर में आता ताई की भांति आपको मारने आएगा, उस समय उसे इस रूप में देखकर भी आप क्यों नहीं मारेंगे? पूर्व मुक्त्वा महाबाहो पंचालान समसोमकैः हनिष्यामीति गांगेय तन्मे ब्रूहि पितामह। महाबाहो गंगानंदन पितामह, आप पहले तो यह कह चुके हैं कि मैं सोमकों सहित पांचालों का वध करूंगा, फिर आप शिखंडी को छोड़ क्यों रहे हैं, यह मुझे बताइए। विष्णुवाच सुन दुर्योधन कथां सहैभिर्वसुधाधिपैः यदर्थं यदि संप्रेक्ष नाहं हन्यां शिखंडिनम्। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन मैं जिस कारण से सम्रांगण में प्रहार करते देखकर भी शिखंडी को नहीं मारूंगा उसकी कथा कहता हूँ, इन भूमिपालों के साथ सुनो। महाराजो मम पिता शांतनुर्लोक विश्रुतः दृष्टान्तमाप धर्मात्मा समये भरतर्षभ ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रतिज्ञां परिपालयन् चित्रांगदं भ्रातरं वै महाराज्येभ्य सेचयम्। भरतश्रेष्ठ, मेरे धर्मात्मा पिता लोक विख्यात महाराज शांतनु का जब निधन हो गया उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाई चित्रांगद को इस महान राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तस्मिश्च निधनम प्राप्ते सत्यवत्या मते सितः विचित्र वीर्यं राजानम अभ्यसिंचम यथाविधि। तदनंतर जब चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई तब माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विधि पूर्वक विचित्र वीर्य का राजा के पद पर अभिषेक किया। मयाभिषिक्तो राजेन्द्र जबी जानपि धर्मतः विचित्र वीर्यो धर्मात्मा मामेव समुदयक्षत। राजेंद्र, छोटे होने पर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्र वीर धर्मतः मेरी ही ओर देखा करते थे, अर्थात मेरी सम्मति से ही सारा राजकार्य करते थे। तस्य दारा क्रियां तात चिकेशोरहमप्युत अनुरूपादि वकुलादित्येव च मनोदधे। तात, तब मैंने अपने योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। तथा स्रोसं महाबाहो तिस्र कन्या स्वयंवराः रूपेण प्रतिमाः सर्वाः काशीराज सुता सदा अम्बां चैवाम्बिकां चैव तथैवाम्बालिकामपि। महाबाहो, उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशीराज की तीन कन्याएं हैं जो सबके सब अप्रतिम रूप सौंदर्य से सुशोभित हैं और वे स्वयंवर सभा में स्वयं ही पति का चुनाव करने वाली है। उनके नाम हैं अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका। राजानश्च समाहूता पृथिव्यां भरतर्षभ अम्बा ज्येष्ठा भवद्दासाम् अम्बिका तथम मध्यमा अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यभीयसी सोऽहमेक रथेनैव गतः काशीपते पुरीम्। भरतश्रेष्ठ, राजेन्द्र, उन तीनों के स्वयंवर के लिए भूमंडल के संपूर्ण नरेश आमंत्रित किए गए थे। उनमें अम्बा सबसे बड़ी थी, अम्बिका मझली थी और राजकन्या अम्बालिका सबसे छोटी थी। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं एक ही रथ के द्वारा काशीराज के नगर में गया। अपश्यंता महाबाहो तिस्र कन्या स्वलंकृता राज्ञश्चैव समाहूतान् पार्थिवान् पृथ्वीपते। महाबाहो, वहाँ पहुँचकर मैंने वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुई उन तीनों कन्याओं को देखा। पृथ्वीपते वहाँ उसी समय आमंत्रित होकर आए हुए संपूर्ण राजाओं पर भी मेरी दृष्टि पड़ी। ततोहम तान नृपान सर्वान आहूय समरे स्थितान रथमारोपयाश्चक्रे कन्यास्ता भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने युद्ध के लिए खड़े हुए उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। वीर्यशुल्काश्चिता ज्ञात्वा समारोप्य रथम तदा अवोचम पार्थिवान सर्वान अहम तत्र समागतान भीष्म सांतन वह कन्या हरतीति पुनः पुनः तेजतध्वं परम शक्त्या सर्वे मोक्षाय पार्थिवा प्रसय्य हि हराम्ये स मिषताम्बो नरर्षभा। पराक्रम ही इन कन्याओं का शुल्क है, यह जानकर उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने वहां आए हुए समस्त भूपालों से कहा, नरश्रेष्ठ राजाओं, शांतनु पुत्र भीष्म इन राजकन्याओं का अपहरण कर रहा है। तुम सब लोग पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुम्हारे देखते देखते बलपूर्वक इन्हें लिए जाता हूँ। इस बात को मैंने बारंबार दोहराया। ततस्ते पृथ्वी पाला समुत्पेतु रुदायुधा योगे योग इति क्रुद्धा सारथीन अभ्यचोदयन। फिर तो वे महिपाल कुपित हो हाथ में हथियार लिए टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करो, रथ तैयार करो, इस प्रकार आदेश देने लगे। ते रथ गज संकाश गजैश्च गजयोधिन पुष्टे चाश्वैर्महिपाला समुत्पेतु रुदायुधा। वे राजा हाथियों के समान विशाल रथी हाथियों और हृष्ट पुष्ट अश्वों पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लिए मुझ पर आक्रमण करने लगे। उनमें से कितने ही हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने वाले थे। ततस्ते माम महीपाला सर्व एव विशाम्पते रथभ्राते न महता सर्वतः पर्यवारयन्। प्रजानाथ, तदनंतर उन सब नरेशों ने विशाल रथ समूह द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तान हम सर्वर्षेण समन्तात् पर्यवार्यम् सर्वान्नपास्याप्य जयम् देवराडेव दानवान्। तब मैंने भी बाणों की वर्षा करके चारों ओर से उनकी प्रगति रोक दी और जैसे देवराज इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं उसी प्रकार मैंने भी उन सब नरेशों को जीत लिया। अपातयम सर्वे दीप्तये प्रहसन भरतर्षभ तेषां आपततां चित्रान ध्वजान हेम परिष्कृतान। भरत श्रेष्ठ, जिस समय उन्होंने आक्रमण किया उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणों द्वारा हंसते हंसते उनके स्वर्णभूषित विचित्र ध्वजों को काट गिराया। एकैकेन हि बाणेन भूमौ पातितवान् अहम् हयास्तेषां गजाश्चैव सारथिश्चाप्यहम् रणे। फिर एक एक बाण मारकर मैंने समरभूमि में उनके घोड़ों हाथियों और सारथियों को भी धराशायी कर दिया। ते निवृत्तास्य भग्नास्य दृष्ट्वा तल्लाघवं मम प्रणिपेतुस्य सर्वे वै प्रससंसुस्य पार्थिवान् तत आदाय ताह कन्या निपतिश्च विसृज्यतान् अथाहम हस्तिनपुरम मायाम जत्वा महेक्षितः। मेरे हाथों की वह फुर्ती देखकर वे पीछे हटने और भागने लगे। वे सब भोपाल नतमस्तक हो गए और मेरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात मैं राजाओं को परास्त करके उन सबको वहीं छोड़ तीनों कन्याओं को साथ ले हस्तिनापुर में आया। ततो हम तास्य कन्या वे भ्रातुरर्थाय भारत तच्च कर्म महाबाहो सत्यवत्यै नवेदयतम नैवेद्यम। महाबाहु भरत नंदन, फिर मैंने उन कन्याओं को अपने भाई से ब्याहने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया और अपना वह पराक्रम भी उन्हें बताया। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी अम्बोपाख्यान परवड़ी कन्या हरणे त्रिसप्तत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में कन्या हरण विषयक 173वां अध्याय पूरा हुआ।